أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم. پدې آیات کې الله جل جلاله پیغمبر علیہ السلام تو السلام ته خصوصا خطاب کوي او بیا عامو مسلمانانو ته الله دا خبرداري ورکړي چې د منافقانو مزاج داري کچره تاسو ته حالت دروسی یعنی فتح دروسی غنیمت در رسید الله د طرف نصرت راشي او تاسو کامیاب شه نبیا د دوی دا حالت ته تسو هم دا خبر دی لره خپکای تاسو حالت او تاسو نصرت او فتح او غنیمت دا د دوی لپاره پریشانی ده ځکه مسلمانان خو دین د ځلنه کنه نو چې مسلمانان ندی نو چته په مسلمانانو باندې خوشاليږي چې هغه ته فتح او نصرت ملوشي او دویم مزاج مولا الله بیانې وان تصبک مصیبت او کتا ته مصیبت در رسیږي نو کچره دې د جهاد نه پاتې شوی او جنگ لنی ورغلی نو بیا پخر کئی بیا سوئی و این تو سبک مصیبتن او کچری تا تا درور رسیگی س مصیبت س شکست ظاہری طور نو یقول دی بیا وائی قد اخذنا امرنا تحقیق سر منگا نسلیو امرنا خپلکار یعنی منگا خپل تجربه استعمال کرده منگ تجربه کار خلقو ګورا کې مونږه د جهاد نه یعنی مونږه د جهاد نه پات شو سوچ مکو فکر مکو خپل معاملات او تجربه مونږه نسلی و نو دا د مونږه د شکست نه بچو مسلمانانو والو خړل نو بیا دا خبره کوي او درې مدا یتولوا بیا ساده مجلس نه چې واړیږي نو بیا څه کوي یتولوا وهم فرحون دوی د مجلس نزی په داسې حال کې چې دوی خوشاله نج شکست در رسیږي نو بیا وي د مصیبت نه مخکې مخکې مونږ ځان له تنظیم کلو تجربه کار خلک دا پیغمبر نه پويږي نعوذ بالله من ذلک امنګ تجربه کار یو نو مونږ خپل معاملې برابر کړو ورپسې آیات کې الله جل جلاله دوی ته جواب ورکړي چې دا معاملې تاسو په تجربو یا د پیغمبر په تجربو باندې نه ده هبل تاسو د خوشحالي او خبګان په مسلمانانو باندې خوشاله دل دا بیکار دي دا بی ځای دي زکه مسله دا نه چې قل اوه پیغمبر ا دی ته چې دا کم خوشحالي کې منافقان دي لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا نرسی کی مونږ ته اس شی مگر صرف هغه فتح او یا هغه شهادت كتب الله لنا چې الله زمونږ لپاره لیکل دي نو دا په تدبیر نه ده یعنی دی خبر کا چې کمکلو تاسو دې ظاهری اسباب سره ارث تړای چې بس دا ارس په دې ظاهري اسباب او ظاهري تدابیر باندې کیږي او په ظاهري ماده باندې کیږي نه دا خو ظاهري او صادر دی د دې ویښ چې وګوري حقیقت چې وګوري نه د دې لاندې دا الله لیک او دا الله تقدیر او دا الله فیصله پرده ده او بیا کدا الله لیک او فیصله مونږ تر رسیږي نو پاگی که زمان دا پارا نقصان نشتے لکرستو آیات کی بیانی کی او دیکیم تاسو تما بیان کلو چی اغای یا فتح دا و یا که مسلمانان وفات شی نو شہادت دے نو مطلب دا دی دا په ظاهری اسباب او په ظاهری تجربه باندې نه را استاسو تجربه کامیاب شو تاسو رست پاتې شو او پیغمبر نعوذ باللہ من ذلک ناکام شو نہ ظاهر کې اسباب دی هو حقیقت کې معاملې بل شان ده د دې شاته یو قوت ده هو مولانا مونږ ته نه رسیږي مگر هغه چې الله لیکلی دی هو مولانا او دک الله تعالی چې زمونږ مددگار ده نه چې زمونږ مددگار ده نو علی الله خاص په الله باندې او نه په بل چا باندې نه په اسباب باندې نه په تجربه باندې فليتوکل المؤمنون پکار دې چې اعتماد وکي مسلمانان خلق نګور دې مسله باندې ځان پوهیږي په دې آیات کې اولوی اصول مهدراله یو طرف ته اسباب استعمالولو حکم دې نبی علیہ السلام په یو موقع باندې دو جنگی کمی سنا چولی تورا بم ورسراوا سورلی بم ورسراوا جنگی کمیس بیم اچو ټول اسباب نبی علیہ السلام استعمال کردی یو طرف تا اسباب اغا بن پرے دی او بل طرف تا با پا اسباب و اعتماد نکے بلکہ توکل و اعتماد بخاص پچا باندے کے صرف پا اللہ باندے لکا اللہ وی وعلی اللہ خاص پا اللہ و نپ دے اسباب و باندے مسلمانانو لتوکل پکار دے نو دنیا خود دارو الاسباب دا اسباب با استعمال ہے چی سم رستا اختیار کی اسباب دی ہمت بکے آغا اسباب اختیاری با استعمال ہے او بیا با اعتماد پا اللہ کے نو دی تولی کی توکل صرف په تقدیر باندې اعتماد کول چې بس الله لیکلی وبکیږي دام غلط جهالت او حماقت ده پیغمبر علیہ السلام زغری استعمال کړی دي توره استعمال کړی صرف په توره لکه د منافقانو چې کومه عقیده وا چې په تجربه باندې او په عقل باندې ارسه چلی نو صرف په اسباب او په توره او په خپل طاقت باندې اعتماد کول دام جهالت منافقت او کفر ده مسلمانانو ته د دواړو حکم دی یو طرف ته بده اعتقاد د تقدیر ساتي دا عقیده بزله کې لري چې کون کې الله تعالی دی بل طرف ته چې کم اسباب اختیاریه دي د پتاکت کړي هغه به استعمالی همت بکې خو اعتماد به پدې اسباب نه کوي بلکې اعتماد به پزاد د الله تعالی باندې کوي نه دې ته توکل ویل کیږي بالکل اسباب پر خودلم جهالت ته دا غیر قوی دا پارا او دا اسبابو نا اکیده لرل دام منافقت او کفر دے دا اسبابو اختیاریو او دا حمد دا استعمال نا رستم پا اسبابو اعتماد نسا تلو پا اللہ کی دا ساتل دا اللہ پا تقدیر باندے نو دے تاویلی کی گی صحیح توکل نو مسلمانانو لپا اللہ توکل پا کار دے خود توکل دا غیر تاویلی کی گی ما چیزا تا بیان کم پاتشوان کتا اسباب استعمال که کده الله د تقدیر سره موافق شنه گٹه باو کی او کده تقدیر نخطا شو نستا تدبیر بیاکار نشی ورکوله ال تکی بستا تدبیر خطا زی که موافق د تقدیر شو خو کامیاب بشی او که نام موافق شو نو ناکام بشی نو دا اللہ حکم دوال دی یو طرف تا پا اللہ اعتقاد بل طرف تا دا اسباب و استعمال قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين او اے پیغمبر دې منافقانو ته موایا چې تاسو خوشالي کې نه زمون بارکه دا خبره یاد اوساته چې مسلمان لګوره شکست نشته خوشاله مکوي خواسره مکوي مسلمان ل شکست نشته زکه تاسو زمون بارکه انتظار صرف د دوو خبرو کوي یاو د دې خبرې دوو خيستاو خبرو کې د یوې خبرې انتظار کوي یا خدا دې چې مونږ ته به فتح ملو شي نو دام خيسته خبره ده کوپر به مات شي اسلام به غالب شي او دویمه خبره ده چې یا به مونږ ته شهادت ملو شي په جنگ کې به وفات شو نو دام لوی مرتبه ده نو دواړه بهترین انجامونه دي دې ته وایي خواسره خوشاله مکوي زمنګ بارک صرف دک خبره انتظار کوي چې تاوان زمنګ نشته خو په دوو خوشالو کې اپا دعاو بہترینو انجامونو کی با یو انجام خامخا ملاویگی چه اغدا دے یا فتح دا یا شهادت دے نو که فتح دا ام غلب دا او که شهادت دے نو دا جنت مرتبه دا همیشه همیشه انسان تا جون ملاویگی شهید جون دے او تاسو خوشحاله کوئے خو زمونږ بارا کې د دغه خبره انتظار کوئے و نحن نتربص بكم او مونږ هم تاسو بارا کې انتظار کوو د دوو ناکار انجامونو ادو ناکار انجامونه سدي ان يصيبكم الله بعذاب من عنده یا خدا دې چې الله بد خپل تر پتا سو ته عذاب درکې صح عذاب بد تور سي په کو پرونه پاک زاسو نو دام ناکار انجام دي په دنیا کې معذاب شه یا آخرت کې معذاب شه ادویم داده او به ادینا یا زمون پلاسونو به وال اخره نو جنگ به بیلن وال به اخره مردار بشه نو مونږ هم تاسو بارکه تاسو خوشاله کوئ خو تاسو په خوشاله کې تاسو اس خواسړی مکوئ زمون تشه کامیابی ده مونږ تاسو بارکه د دوه ناکارا انجامونو انتظار کوو یو خدا دې چې د الله عذاب بو سکے یا به زمونږ د لاسونو نه الله تاسو ته عذاب درکې نو زبس په تربس تاسو زمونږ د انجام انتظار کوئ ان معکم مونږ د تاسو سره متربسونا انتظار کوو تاسو د انجام دې منافقانو jihad کې به خرچیم کولې تاسو دمای پیسې به امر کولین الله جل جلال هو پاګې باندې مرد کې مخکنه خبره خپل رات کلا او چې څنګه د مخکې خبره قران کې ذکر شنو دا حدیث کې ذکر ده ها حدیث کې راضی ده ابو هريره سے روایت ده نبی عليه السلام فرمایي او روایت کې تکفل الله الفاظ راضی چې الله کفیل جوړ شوی ده بلکې تضمن الله اللازم مداري اغستیرا د دې خبره چې کم کس دا الله پلار کې وزي دې نوزي مگر چې دې د الله پلار کې وزي نو د دې د پاروزی چې جهاد کې او پما ایمان لري زما پیغمبر منی نو الله فرمای پما باندې دا ذمہداری ده چې د جنت ته داخلو یا به خپل ذات واپس کوم چې کم ځنه راوتره نو ځان سره به ثواب یا غنیمت پوری نو دا خو د مخکې آیات مطلب سره حدیث کې مدکا الفاظ راغلي ورپسې آیات زجر او زورن د منافقانو ده نئی پا پیسی لگولی اللہ تلاوہ دا پاغین زورانا ورکی جی پاغی تاسو تسشی ملاوی گینا قلو آیا فیغمبرا انفی کو خرچه کوئی توان که پا خوشانه سره کوئی پا طبیعت سره کوئی پا رضای قلبی سره کوئی او کرهن یا پناخ وخی سره کوئی لائیو تقبل منکم ستاسو نا قبلو لی نشی ستاسو نا قبولیت نشی کولی او د خرچې نه مراد یوې توانوي ځکه یو نبلی صدقه ای نو عام طور هغه ورکول شي نبلی صدقه تیمو پسرینوې مراد ده او کرهن دازي چې په خواني نبلو کې کسړې ورګي او کورن کې او پرد خو بداسي مسلمان به ورکول زکات نو منافق به ورکو اصول ریشو نو کتا سو توان ورکوي یعنی نبلی صدقه په طبیعت سره او کرهن یا فرضي زکات مراد ده زکا پا فرضی زکاة کے کر ہوئی زکا منافق ہو مسلمان وی نچی دا زلد خوشا لینا ورگی نو منافق چی فرضی زکاة ورکی نو گویا که پدب باندے کرها او جبر کولشی نو دا یاد ساتا یو اشارام دا شوا مسلمان چی زکاة ورکی پا خوشا لینا ورگی نو دا منافق ہو ایمان او دا آخرت دا ثواب ارادہ نوا صرف پل کوپر بے پٹاو نو کافر زکات به ورکاو نو مکرهن به ورکاو ګوره پزور به ورکاو زله به په خوشاله نو نو کتا څو خرچه کوي کدن ابلیس دکې پرزا سره یا پرزی سره کې جبر سره خپه قلن یتقبل منکم داس تاسو نه قبولول نشي ولې نشي قبولول وجه انکم کنتم قوما فاسقین زکه تاسو یو قوم کافران دي د فسق نه مراد تفسیر خازن وی کفر دے تاسو کافران یہ خواد کافران یو نو صدقو لی نشی قبلو لی نو پسی اللہ تعالی دو کفر تاثیر بیانے چی اصل مسئلہ دالا زان پویا کئی چې ایمان شرط ته د یو انسان ایمان وی په الله باندې دا الله پر رسول باندې نو دا غنه قبولیت کول شي او چې تاسو کافران یې نو چې کفر دی لہذا د اعمالو د قبولیت لپاره ایمان شرط ته او پتا سو کې ایمان نشته نو تاسو صدقه قبل دلو د لپاره دک یو خبره ده چې پتا سو کې ایمان نشته نو الله د کفر تاثیر بیانای چې ما منعهم وما منعهم ندی منکړی دی لرا ان تقبل منهم نفقاتهم ندی منکړی دی لرا دا چې د دین قبول کړی شي د دې صدقه الا مگر صرف د خبره انهم کفروا بالله چې دې کفر کړی د الله باندې و به رسول هی او پر رسول الله باندې ندی خبره ایمان نشته او ایمان د اعمالو د قبولیت لپاره شرط دی ورسره نورم د منافقانو خصلتونه ذکر کړي الله فرمای ولا یاتون الصلاه دا منافقان ناراضی مسترپتا الا وهم کو سلام مگر دی سست پوستی درانه زکه چې موږ کین په کولو باندې د ثواب کېد نشته چې ثواب به خدای راکې خیرت کې او کني کوي نه پن کولې د عذاب کېد نشته او دا سست پوستی ولې کوي دا زکه کوي چې بیا مسلمانان وای چې دا هو کافر دی نو د مسلمانانو تد ځان د مسلمان ظاهرولو د پاره موږ له سست پوست راځي ولا ينفقون الا وهم كارهون او کله الله په لار کې لګي خرچه کوي نه الله وی الا وهم كارهون په داسې حال کې کوي چې دوی پریشانې خپي د په طبيعت باندې بوجي زکه دغه په ور کولې د ثواب امید نشتا خپل ور کولې د عذاب امید نشتا خو چې ور کوي نو ولي ور کوي تاسو ته ما وجه بیان کړه چې صرف مسلمانانو ته ځان مسلمان ښکارا کوي د دې منافقانو عام طور مالونه ډېر سی وو دا چې کوم منافقانو نو د دې مالونه ډېر سی وو الله جل جلاله مسلمانانو ته داغه بارکه یو تعلیم ورکړي یو تصور وته ورکړي چې ګوره د دې دا مال تاسو په تعجب کې ونه ورځي چې دې تول ډېر ملاو دی او مسلمانانو سره ولې مالونه نشته دی ولې په مزو کې دی اولادونه سیوا دي مالونه سیوا دي هر شی ډېر دی اسه نه ګوره دا خبرم په تعجب کې ورځي او د حق بارکه شک پیدا شي د حق بارکه شک نه دی پیدا کول حق حق دی پاتې شو مال اولاد نو الله فرمای انما یرید الله زکه د الله اراده ده چې دوی ته مال اولاد ورکړي دي لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا چې په سبب د دې باندې الله دوی ته په دنیا کې عذاب ورکړي نو دنیا کې عذاب ورکول سری دنیا کې عذاب ورکول دا دي چې انسان ټول ورځ په ګټه کې اړمي کافر ذاته یې پکاره خو ناراضي ټول ورځ مشقت ته اوستړي را بیا دغه په حفاظت کې اړم دی بیا د اولاد په حفاظت کې اړم دی نو نه دا اولاد نه پیدشت په آخرت کې نه دی د مال نه پیدشت نو سر په غستړي را نو په دنیا کې هم دا عذاب دی او چروکی وزي نو چونګه کافران دي پرشتي هغه ټیم کې راشي او ایمان ور سرینا نو الله وی چې پدا سه حالت کې دی و پات کېږي نو دی بکافرانی نو چې کافرانی نو خپل هم پکار ناراضي نو دی په لبه مال پسې حسرت کوي خپل بعد کفر په حالت کې لړشي نو التب پنور والخلو چې نعمتونه سور زیات استعمال کړی دي دا الله شکریا نه دادا کړي نو الله وی دا مال په دی باندې ګور نعمت نه دی دوکاو نه خره نو یاد ساته ګور اشاره شو دې خبرې ته چې هر چا سره معلومه ده مو اچي دا نعمت اگر چې کور د پاسه لیکلو چې هاذا من فضل ربي دا په ما باندې زما د رب فضل دی دا فضل نه چې په حرامو غټلی دا عذاب دی دا الله قهري نډیر مال او ډیر اولاد دا د حقانیت دلیل نه دی ها حق ځان لشه فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم تعجب کې دیوانه چې تعالی رے پیغمبره وی پیغمبر تا گوره ماو تا تم وی حکم عام دی اموالهم مالون دی ولا اولادهم نا اولادون دی انما یرید الله لیعذبهم دا اللہ اراده دا دا یکیناً صرف دا اراده دا نعمت نور کئی لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا دا پار دا دی چی دی تا عذاب ورکی پا دی بانی پا جون دا دنیا کی و تنحک انفسهم او دا دی نفسون اوزی روحون اوزی دا بدنون نا وهم کافرون په داسې حال کې چې دی کافرانی نو چې کافرانی اخرت ته بیني وړي نو دی پسې هم پریشانې او اخرت کې معذاب دی دنیا کې مستړی کړی دا په کار ایران له پاتې شو دی بس دی ان تو سبکا حسنتن کچری ورسیگی تاتا پیغمبران حسنتن خالتو یعنی غنیمت یا فتحا تسو هم دا خپکی دی لرا و ان تو سبکا مصیبتن او کچری ورسیگی تاتا مصیبتن سمصیبت شکستو ظاہری طور یقولو دیوائی قد اخذنا تحقیق سرمونگا نسلیوا امرنا تجرب اخپلا مامل اخپلا من قبل اولان دی دی مصیبتنا ویتولو دی زیستا د مجلسنا اڑیگی د مجلسنا وهم پریخون او دی خوشا لئی قل وای پیغمبر علی یصیبنا هرگز نرست رسیگی منگتا اس شی الا ما مگر ها فتح و آغا شهادت کتب اللہ چلی کلد اللہ تعالی لنا زمان دا پارا هو مولانا دک اللہ تعالی مددگار زمان دے وعلاللہ یو خاص پا اللہ باندے نپ بلچا باندے فلیتوکل المؤمنون اعتماد دیو کی مسلمانان قل وفی انبرا حل تربسون بنا تاس انتظار مکوی زمان بارکی الا احد الحسنین مگر دیو بہترین انجام د دو خیستو انجامونونا ونحن نتربس بكم او مونږ انتظار کو استاد مبارکه ايو سي بكم الله دا چې وبرسي ګي الله تعالی تاسو ته عذاب من عنده وبرسي تاسو ته عذاب د جانب پلنا فکو پر خپل پاک تاسو او بي ايدينا يا پلا سن زمګ قتل بشي کې ديان بشي فتربسو انتظار کوي ان يكن مونږه معكم نتا سلام تربسو انتظار کون کیو قل وای پیغمبر انفقو خرچه کوي تو ان پر ازا سرا او کرهن یا پنا خو خسرا لن يتقبل منكم هرگز نشی قبل اول استاسنا انکم کنتم یقینا تاسو چیه قوم فاسقین یو قوم کافران یه وما منعهم او ندی منکڑی دی لرا ان تقبل منهم نفقاتهم دا چی دا دین قبول کلشی صدقی دا دی الا انهم مگر صرف دی خبری انهم یکینن دوی چی دی کفرو باللہ کفر کل دی اللہ تعالی باندی و برسولی او پرسول دا اللہ باندی ولا یاتون الصلاة او دین رازی مانزتا الا وهم کسالا مگر پداس حال کی دی چی دی کسالا درانی سسکستی ولا ينفقون ودي خرچن کوي الا وهم مگر صرف پداس حال کی کاری ہونا چدی خپئی پدک حالت کی کئی رزلن انور کئی فلا تعجبك اموالهم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فاستعجب کی دیوانه چي تعالی را اي پیغمبر اموالهم مالون ددي ولا اولادهم نا اولادون ددي انما يكن صرف يريد الله اراده لري الله تعالی ليعذبهم دا چ عذاب ور کی دوی تا بها په سبب د مال اولاد په حيات الدنيا په ژوند دنیوي کې وتزهق انفسهم او ازرهن ددي په داس حال کې وهم کافرون چې دوی کافرانه کفر کون کی د الله په ذات باندې نو الله دا اولی خوخی چی دی کپر کئی طولو مردی کپر پت اوسات نو بس الله ولا آغشی ورکئی چی کم دا دی خوختی اللہ وی چی بس تایوزی اپا دا که حال کی کافرانی دا خپل شی کپر او نفاق ور سرائی یا واللہ ولی انجا خرنا خرنی یا دل قدیمت انجا رحمنا ساکین یا اللہ مجھے سادا آفیت برا آدھا نسی یا اللہ خیر و برکت ناسی شرک یا کپر منافقت نبس دنیا خیر صلی اللہ تعالیٰ